زیبای جاودان توی، عمر کاری زمان توی، عشق مرا نشان توی، کن تو دیگر نیاور. زیبای انداز چشمان تو در کشتن من دست به هم فتنه برخواست چو بنشست دو بد مست به هم داد چشمان تو در کشتن من دست به هم فتنه برخواست چو بنشست دو بد مست به هم هر یک ابروی تو کافی هر یک ابروی تو کافی پی کشتن من چه کنم با دو کماندار که پیوست به هم جهان رو به پریشانی داشت زلف او باز شد و کار مرا بست به هم تیر دیگر زد و تیر دیگر زد و بردوخ دل و دست به هم جانم ای thank you. کشیدم روی منم از روح بیقرار منم بحری و من بحان منم دنیای انتخابم مهنت کشیدم روی منم از روح بیقرار منم بحری و من بحان